Благодать вам і мир. Йому, що нас полюбив і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, слава та сила на вічні віки. Об'явлення, перший розділ, вірш 5 та 6. Альберт Кнап в біографії Людвіга Хофакера розповідає історію свого навернення до Бога. У студентські роки він перебував в полоні раціоналістичних помилок. Якось він відвідав свого тяжкохворого друга Хофакера. Мати друга попросила прочитати синові перший розділ об'явлення. «З глибокою огидою я почав читати», – так розповідає він, «бо я знав про об'явлення тільки те, що там зустрічається дракон, який хоче з'їсти невинну дитину». Благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто має прийти, та від Ісуса Христа, а Він свідок вірний, Йому, що нас полюбив і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів. Далі я не міг читати. Мені здавалось, ніби в моїх вухах звучали дивні голоси сурм, які в ту мить омивали мою душу. Моя обурена зневіра хотіла швидко поглинути те почуття. Я не міг винести цього, мої очі сповнилися сльозами. Навіть не вибачившись, я пішов вражений блискавкою величі Ісуса Христа, Сина Бога, зігрітий думкою про те, як же має бути радісно знову знайти ту божественну любов, яка померла для грішників. Хофакер крикнув мені «Прощавай!», а Бог зробив так, що цей візит став для мене вічним благом та зціленням у Христі, Сині Бога. А ти вже зустрівся з Господом Ісусом Христом, Сином Бога. Він любить тебе і хотів би очистити тебе від усіх гріхів.